بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد. Tukiendelea na darasa zetu za baada salati dhuhur ala ilmi al-aqida, tukisoma elimu ya itikadi, aqidatu ahli sunnati wal jamaa, itikadi ya watu wa sunna na jamaa. Na kitabu ambacho tunaendelea nacho kwa sasa ni lum'atu al-i'tiqad al-hadi ila sabili ar-rashad للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نا في بنجيلي أمافي تنبي سومي بساسا ni at-targhibu fi sunna wa at-tahdhiru min al-bid'ah, ni kadhia ya kuhimizana na kuhamasishana katika sunna na kutahadharisha kunako bid'ah. Mada hii tulianza katika darasa iliyopita na leo anaendelea al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala kwa kutunukulia aqwalu salaf, maneno ya wema waliotangulia juu ya hathu nnas ala tibai sunna wa tahdhiruhum min albid'i walmuhdathat, qauli za salaf juu ya kuwahimiza watu kuzikamata sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuwatahadharisha watu na mambo ya bid'a na yale yenye kuzuliwa. Kwa hivyo atataja hapa Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala baadhi aqwali sahaba wa baadhi aqwali tabi'in wa baadhi aqwali atba'i tabi'in. Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala katika kulisisitiza jambo hili katika mlango huu atataja baadhi ya kauli za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadhalika atataja kauli za tabi'in, wale wanafunzi wa masahaba wa Mtume alaihi salatu wassalam, kisha atataja kauli za atba'u tabi'in, baadhi ya maimamu waliokuja baada ya tabi'in. Kauli zote hizo zinahimiza na kusisitiza jambo la kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na njia ya salaf na kuachana na bid'a na mambo yaliyozuliwa. Kauli ya kwanza anasema rahimahullah, yakulu Sheikh al-Muwaffaq rahimahullah wa qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Anasema وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه الشيخ ابن قدامة نسيما نام يسيما عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل نقوله من قولي ونواتشوني وينجي وحديثي بالي وميبكي قوله جماعة من التابعين عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فمن التابعين الذين رووا هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، كذلك الإمام التابعي الجليل إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، والإمام الحج الكبير قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى وغير هؤلاء. وهذا الأثر أخرجه الدارمي رحمه الله في سننه، والطبراني في الكبير، والبيهقي في المدخل، وغير هؤلاء من المحدثين، أثر ثابت. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا فوتيني ولا تبتدعوا نوالا مسيزوشي، اتبعوا فوتيني أي ما أنزل إليكم من ربكم، يلي أن يترمش جوين وتوكم لوين، وعلى ما علمكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فوتيني يلي أمبايو أمي كفنديشيني متمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اتبعوا فوتيني ولا تبتدعوا نوالا مسيزوه فقد كفيتم، وهكيكا متوشوا، فقد كفيتم وهكيكا متوشوا، يعني يكفيكم ما جاء في الشرع وزيادة، يعني كتوشيني يلي أمايو يمكوجة كتكشيرية يعني وتوشنا زيادة كبسا، بمعنى ما جاء عن الله سبحانه وتعالى في القرآن، ما جاء عن الله سبحانه وتعالى في القرآن يلي يكوجة الله توكو الله سبحانه وتعالى كتك قرآني، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة كفاية، يلي يقول لك متم عليه السلام قد كالسنة كنا كتوشا دنياك، يعني منين عظيم يا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. من منجين أنا سمو، وقال عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود صحابي، أما هاي نكفواته في ساسة منين يا عمر ابن عبد العزيز، هاني منين يتابعي، فعمر ابن عبد العزيز من التابعين، عمر ابن عبد العزيز كما نفهميك نكتك تابعين ساسة. وقال عمر ابن عبد العزيز خليفة المسلمين، أنا سمع عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه، أنا يسمى منينو معنى ياكي، بمعنى روى ابن قدامة رحمه الله تعالى كلام عمر ابن عبد العزيز بمعناه، ابن قدامة رحمه الله أم يتاج منينو يا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ومعنى نوالها يتاج قل أفضلاك بمعناه. ورواية الأخبار بالمعنى جائزة، وسيبكي أخبارك ومعنى يجاب لن يكجوز عند المحدثين. كيف عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه أنا سيما منينو معنى ياكن كما يفوتاه، قال: قف حيث وقف القوم، سمام أيها المسلم، قف أيها السني أيها المسلم أيها المتبع، قف سمام أيها المتبع وسنة، حيث وقف القوم فلما هلا أمبابو ومسمام واتو، القوم نويم وليوتنغليا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم عن علم وقفوا، ناكيكا واو نكتكنا علم ولسماما، فإنهم عن علم وقفوا، ناكيكا واو نكتكنا علم ولسماما، هوا كسماما وذنى نهسيا بالي ولآشا وسباب علم نلاو hicho ambacho walikiacha na wakajizuia hawakukifanya ingelikuwa kinafaa kufanywa basi wao wangekuwa ni wa mwanzo kulifanya kwa sababu waliacha kwa ilmu na wala hawakuacha kwa ujinga au kwa kuiga tu. Anasema Umar ibn Abdul Aziz, fa innahum hakika wao hao wema hao an ilmin waqafu, ni kutokana na ilmu walisimama. Wa bibasari nafidhin kafu, na kwa jicho, wengine usema na kwa sababu ya jicho. Wa bibasari nafidhin kafu, na kwa jicho lenye kuona mbali walijizuia. Wao ni watu wenye basira, na Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ilmu, kwa sababu ndiyo kundi ambalo lilikuwa hadhir wakati Qur'ani inateremka ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali wao ndio waliotafsiriwa Qur'ani na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maneno ya Mtume wakiyasikia na kwa vitendo vyake Mtume alaihi salatu wasalam, na wao wakiviona, bali walifanya mambo mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baadhi ya mambo hayo Mtume aliyakubali na mengine aliyakataa, ikawa ni sunnatun taqririya. Sasa masahaba walikuwa na ilmu na uoni wa mbali katika mambo ya dini. Wa bibasarin nafidhin kafu, na kwa jicho lenye kuona mbali walijizuilia. Baadhi ya ulama wanasema albasar maana hapa ina maana albasira, kwa maana ilmu wa yaqin. Basira kwa maana ya ilmu na yaqini, lakini pia wengine wanaona kwamba ni jicho la kuona mbali kwa ilmu. Ni maana mbili ambazo hazipingani. Kwa hivyo wa bibasari nafidhin, na kwa jicho lenye kuona mbali, kafu walijizuia. Si kwamba nyinyi mliokuja leo mnajua sana au mmeona mbali, la, bali mna ujasiri katika bid'a. Ni watu wana jur'a khalaf, wana ujasiri katika batil, kwenye kuzua, lakini si kwamba wana ilmu kuwapita salaf. As-salaf as-salih walikuwa na ilmu walioirithi kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kile ndio kizazi kilichoipokea ilmu ikiwa mbichi, ghadhan tariyan, bado mbichi kabisa, ipo ndani ya vifungashio vyake. Vipi wao wasijue tukajua sisi ambao tumekuja baadaye sana? Pamepita makundi mengi hapo katikati, upotoshaji umeingia kwenye mafundisho mengi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo sisi hatuna namna isipokuwa ni kuwafuata wema waliotangulia. Kwa hivyo wa bibasari nafidhin kafu, na kwa jicho lenye kuona mbali walijizuia. Wa humu ala kashfiha, na hali ya kuwa wao juu ya kulifumbua hilo jicho. Wa humu ala kashfiha, na hali ya kuwa wao juu ya kulifumbua hilo jicho. Kanu akwa, walikuwa na nguvu zaidi. Kama ni kuona mbali, wao walikuwa na uwezekano mkubwa wa kuona mbali. Wa maadhalika kafu, pamoja na hivyo walifumba, hakutaka kuona huko ambako wazushi leo wameona. Wa humu ala kashfiha, na hali ya kuwa wao juu ya kulifumbua hilo jicho. Kanu akwa, walikuwa ni wenye nguvu zaidi. Wa bilfadli, na kwa fadhila. Lau kana fiha, lau zingelikuwemo katika hayo yaliyozuliwa. Fiha ay fil muhdathat. Wa bilfadli, na kwa fadhila. Lau kana fiha, lau zingelikuwemo katika hayo yaliyozuliwa. Ahra, wangestahiki zaidi kuzipupia. Ahra, wangestahiki zaidi kuzipupia. Ikiwa bid'a zenu za leo mnasema kwamba kuna fadhail, kuna thawabu, basi salafu salih wangestahiki zaidi kuzichukua hizo thawabu, wasingewacha kufanya mambo hayo kwa sababu wao wanakupa zaidi ya dini kuliko sisi. Kwa hivyo bid'a hazina thawabu, na ndio maana salaf hawakufanya wala hazina fadhila. Hata kama wenyewe kwa wenyewe watu wa bid'a watatungiana akhbari za uongo, qasas, ahadith maudhu'a wa dha'ifa, zikitaja fadhila mbalimbali za mambo ya bid'a, kama vile zinavyotajwa fadhila za wale wenye kujitolea katika mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pana ahadith maudhu'a zinatajwa fadhila za kuchinja kwa ajili ya ihtifali bin maulid, fadhila za kuwalisha watu katika Rabiul Awwal mfungo sita na mfano wa hayo. Ni habari za kubuni tu, wa bilfadli, na kwa fadhila. Lau kana fiha, lau zingelikuwepo katika haya yenye kuzuliwa, tumesema ahra. Nini maana yake? Wangestahiki zaidi kuzipupia hizo fadhila. Sawa sawa, eh? Anaendelea Umar ibn al-Aziz akisema, fala in qultum, na ikiwa nyinyi mtasema, fala in qultum, na ikiwa nyinyi mtasema, hadatha ba'dahum, palituka uzushi baada yao, yani baada salaf, pana watu waliozua. Naweza mkatumia ndio hoja, hawa waliozua baada salaf wamesoma kwa nani? Kwani kuna hujjatun shaytaniya inaweza ikaja. Fala in qultum, na ikiwa nyinyi mkisema, ikiwa nyinyi mtasema, fala in qultum, na ikiwa nyinyi mtasema, hadatha ba'dahum, palizuka bid'a baada yao, hadatha ba'dahum, palizuka bid'a baada yao, hao salaf. Sheikh anajibu anasema, Umar ibn al-Aziz, fama ahdathahu, na hakuyazua haya yaliyozuka, fama ahdathahu, na hakuyazua haya yaliyozuka, illa, isipokuwa man khalafa hadiyahum, yule ambaye amekuna kinyume na muongozo wao. Fama ahdathahu, na hakuyazua haya yaliyozuka, illa, isipokuwa man, yule ambaye khalafa hadiyahum, amekuna kinyume na muongozo wao. Alladhina ibtada'u ba'da salaf ahlul bid'i, wale waliozua baada ya salaf ni watu wa bid'a. Kwa maana hakuzua bid'a baada yao isipokuwa aliokhalifu mwendo wao, bali waraghiba an sunnatihim, na akazichukia sunna zao. Ukisema raghiba an, bimaana kariha, waraghiba an sunnatihim, na akazichukia sunna zao, ay sunna za wema waliotangulia. Kisha anawasifia hao wema waliotangulia kwa kusema, walaqad wasafu minhu, na kwa hakika walisifia katika hiyo dini, minhu ay min ad-din, walaqad wasafu minhu, na kwa hakika walisifia katika hiyo dini, ma yashfi, kwa kiasi cha kuponyesha, kama pana maradhi yanaondoka. Walakad wasafu, na kwa hakika walisifia, minhu ay min ad-din, katika hiyo dini, ma yashfi, kwa kiasi cha kuponyesha. Watakallamu minhu, na wakazungumza katika hiyo dini, bima yakfi, kwa kiasi cha kutosha. Watakallamu minhu, na wakazungumza katika hiyo dini, bima yakfi, kwa kiasi cha kutosha. Kisha nasema rahimahullah, fama fawqahum muhassirun, ma hapo ina maana ya man, kama ulivyoeleza shuraha wengi kiwemo Sheikh Jibrin katika sharhi yake, fama fawqahum ay faman fawqahum bimaana man, na yule ambaye atakuwa juu yao, atawazidi wao salaf, fama fawqahum ay faman fawqahum, na yule ambaye atakuwa juu yao, muhassirun, basi huyo ni mwenye kuchoka, ay mut'ib, ni mwenye kuchoka na kuichosha nafsi yake, huwezi kuwapita as-salaf. Utamalizika pumzi bure na kuchoka mwili, lakini huwezi kuwafikia salaf. Fama fawqahum, na yule ambaye atakuwa juu yao, muhasirun, ni mwenye kuchoka. Wama dunahum, na yule ambaye atakuwa chini yao, akazembea, ikawa yuko kinyume na walivyokuwa wao. Wama dunahum ay waman dunahum, na yule ambaye atakuwa chini yao, mukassirun, ni mwenye kuzembea. Kwa hiyo yule aliye juu yao ni mwenye kuchoka, na yule aliye chini yao ni mwenye kuzembea. Kisha nasema laqad qassara anhum qaumun, kwa hakika walifanya upuuziaji kuhusiana na kuwafuata salaf watu fulani. Walaqad qassara anhum, kwa hakika walifanya upuuziaji kuhusiana na kuwafuata salaf qaumun, watu fulani. Laqad qassara anhum, kwa hakika walifanya upuuziaji kuhusiana na kuwafuata salaf qaumun, watu fulani. Fajafau, wakazembea katika dini. Na ukitaka kujitafsiri na hiyo fa ukasema na wakazembea, fajafau, na wakazembea katika dini. Pana watu hawakuonyesha bidii kwenye kuwafuata salafu salih, wakawa wazembe kwenye kuyashika mafundisho yao. Watu hawa kwa tabia hii walioonyesha wakahesabika ni wapuuziaji, wapuuziaji wa dini, wakahesabiwa ni katika waliozembea katika dini. Lakini kuna wengine, Sheikh anasema Umar ibn Abdul Aziz, watajawazahum akharun, na wakawatangulia wao wengine, wengine wakawatangulia salaf. Watajawazahum, na wakawatangulia wao akharun, wengine. Faghalau, na wakachupa mipaka. Faghalau, na wakachupa mipaka. Watajawazahum, na wakawatangulia wao akharun, watu wengine. Faghalau, wakachupa mipaka. Wa innahum, na hakika wao hao salafi. Wa innahum, na hakika wao ay salafu salih. Fima baina dhalika, katika lile ambalo liko baina ya hapo. Wa innahum, na hakika wao salaf. Fima baina dhalika, katika lile ambalo liko baina ya hapo. La ala hudan mustaqim, wako juu ya muongozo ulionyooka. Ay baina aljafai walghulu, salafu salih manhaji yao inapita katikati baina ya wazembe na baina wenye kuchupa mipaka. Baina ahli tafrit wal ifrat, watu wa kuzembea na wa kuchupa mipaka. Njia ya salaf ni maslakun wasat, ni njia ya kati na kati. La ghuluwa fihi, hakuna kuchupa mipaka katika njia yao. Wala jafa, na wala hakuna kuzembea. Wanachukua mafundisho ya dini kwa mtindo wa kati na kati. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, ni umma wakati na kati. Bimaana mafundisho yao hayavuki mipaka ya Allah, na wala mafundisho yao hayazembei. Ikawa watu baridi, dini yachezewa, bid'a zinaenezwa, Allah anakufuriwa, Mtume sallallahu alayhi wasallam anakejiliwa, wao baridi. La ilmu wala da'wa wala amal, hakuna kutoa ilmu, hakuna kufanya da'wa, hakuna amal. La, hawako hivyo watu wa haki, hawapiti mapito ya ahlul jafa. Lakini pia ahlul haq sio ahlul ghulu, hawachupi mipaka. kwa maana sasa wakawahukumu watu kwa sababu ya makosa, wakawatia katika ukafiri, kwa maana eti dini inakuuma sana, ukawaona walevi au wazinifu au wala riba, ukasema hawa ni makafiri, wamekufuru hawa. Kwa nini? Wanafanya dhambi kubwa namna hii? Kweli Muislamu anaweza kunywa pombe? Muislamu anaweza kuchukua riba? La, Muislamu hawezi kufanya hivyo. Kwa hivyo nani hao? Makafiri hao. Ukafanya ghulu eti kwa sababu ya mapenzi ya dini? La, hatufanye hivyo sisi, bali tunapita kati na kati. Maneno makubwa sana haya. Maneno mengine ni maneno ya Abu Amr al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, wa huwa min atba'i tabi'in, ni katika wale wafuatia tabi'in, min a'immati atba'i tabi'in rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-imam Abu Amr al-Auza'i radiyallahu anhu, na amesema al-imam Abu Amr al-Auza'i radiyallahu ta'ala anhu. Tulisema kwamba at-taradhi asli yake ni kwa ajili ya nani? Ya masahaba, lakini ikiwa ina maana ya dua inajuzu kwa kila Muislamu, fama baluka bila imma, vipi kwa maimamu kwa dini yetu kujuzu kwake mimbabi au la, si ndio? Haya maneno haya ya Abu Amr al-Auza'i yamethibiti, أخرجه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في شرح أصحاب الحديث، والإمام الآجري كتك الشريعة، والإمام ابن عبد البر الأندلسي كتك جامع بيان العلم، نوينجنو كتك ونوشوني أثر صحيح، وينجر كتك ونوشوني وميسيهش أثره. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه، نعم سيما الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه، عليك بآثار من سلف، نجيو ياكو كل زميانا نآثار زولي تنغلية، عليك بآثار من سلف، نجيو ياكو كل زميانا أي إلزم آثار من سلف، ديو معنى يا منين، عليك بآثار من سلف، نجيو ياكو kulazimiana na athari za waliotangulia, as-salafu salih, waliotangulia wema. Wa in rafadhaka an-nasu, hata kama watakukataa wewe watu. Wa in rafadhaka, hata kama watakukataa wewe an-nasu watu. Wa in rafadhaka an-nasu, hata kama watakukataa wewe watu, ikawa wanakupinga, wamekutenga, wanakubeza, unaonekana umekuja na dini mpya, madhehebu mapya, unaonekana kibaraka, mtu unatumika kuwavuruga Waislamu, kama tunavyosikia maneno haya yanazungumzwa na watu wa batili, wakielekeza kwa as-salafiyin, kwa ahli sunna. Sasa haya maneno yao hayo yasikurudishe nyuma wewe, wala usiyajali, maadamu unafuata njia ya salafu. Alaika bi athari man salaf, ni juu yako kulazimiana na athari za waliotangulia, salafu salih. Wa in rafadhaka an-nasu, hata kama watakukataa wewe watu. Wa iyyaka وآراء الرجال نتحذاري أي احذر وإياك نتحذاري نراي زوات وإياك نتحذاري وآراء الرجال نراي زوات أي غير مستند إلى الدليل رأي أمبازو هزيجي ميزو كني دليلي نمانينو تو الاستحسانات hili zuri bwana, halina ubaya hili, naona ni kheri tu hii Allah ni ghafuru rahimu bwana, si jambo dogo tu hili, la. Wa iyaka, na tahadhari, wa araa rijali, na rai za watu, wa inzakhrafuhu, hata kama wakizipamba rai hizo laka kwa kwewe bilkauli, kwa kauli. Wa inzakhrafuhu laka bilkauli, hata kama wakizipamba rai hizo kwa kwewe kwa kauli, wakatumia maneno mazuri lakini ni rai, mtu akazungumza kwa khushuu, kwa unyenyekevu mkubwa, mwingine akalia, na kuhusia, ndugu yangu, chukua wasia huu unatoka moyoni, mathalani tuseme hivyo, akatoa machozi akamwaga kamasi, lakini ukisikiliza wasia wake ni rai, alafu anataka uifanye dini, usisikilize rai hiyo. Wa in zakhrafuhu, hata kama wakiipamba hiyo rai laka kwako wewe, bilqauli, kwa maneno mazuri, la ta'khudh bih wala ta'tamid alayhi, kwa maana usichukue hiyo rai na wala usiitegemee, bali wajibu wetu sisi ni kulazimiana na njia ya salafu. Maneno mengine haya ya Imamu Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah. Asharhu, yaqulu sharih rahimahullah ta'ala Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen: al-athar al-waridatu fi at-targhib bis-sunnah والتحذير من البدعة. آثاري زلزكوجة في الترغيب بالسنة كتيكا كهميزا كشكمان سنة والتحذير من البدعة نكتحذريش وتكان بدعة. يقوانزا أنا سيما من أقوال الصحابة ميونغون وقول زم صحابة قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أم سيم بن مسعود رضي الله عنه صحابة متكوف المتوفى سنة 32 من الهجرة اليفريك مواكا 32 هجرية أم 64 سنة أكي ونزايد يمي كستيني أم 64 سنة أكي ونزايد يمي كستيني toka 63 mpaka 69 hapo katikati. Anasema ittabi'u ay iltazimu athara an-nabii sallallahu alaihi wa sallam, lazimieni na athari za mtume sallallahu alaihi wa sallam, min ghairi ziyadatin, pasi na kuzidisha, wala naqsin, wala kupunguza, wala tabtadi'u ay wala tuhdithu بدعة في الدين, ولا تحدثوا بدعة في الدين, نوالم سيزوشي بدعة كتك دين. قال الشيخ فقد كفيتم أي كفاكم السابقون مهمة الدين, وموتشلزيني نيني وليوليوتنغليا مجكم يديني, أي كفاكم السابقون مهمة الدين ومكتشلزيني نيني وليوليوتنغليا مجكم يديني. مهمة الدين, مهمة بمعنى أعباء, أعباء الدين سميه مسؤولية. حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم, فلأن بابو alikamilisha Allah ta'ala dini kwa mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa anzala qawlahu, na akaiteremsha kauli yake, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimeikamilisha kwenu nyinyi dini yenu. Al-Maida aya 3. Fala yahtaju ad-din ila takmil, haihitaji dini katika kukamilisha, haihitaji bwana mtu wa kuitimilisha dini, dini imeshatimia bwana. Fala yahtaju dinu ila takmilin, haihitaji dini katika kuikamilisha. Fala yahtaju dinu ila takmilin, haihitaji dini katika kuikamilisha, haihitaji. Hii ndiyo maana ya maneno ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu as-sahabi. Thaniyan min aqwali tabi'in, miongoni mwa maneno ya tabi'in, qala amirul mu'minin Umar ibn Abdul Aziz al-mawlud sana 63, aliyezaliwa mwaka 63, al-mutawaffa sanata 101, kafariki mwaka 101 hijiria. Amezaliwa na amefariki kwenye karne bora kabisa. Kwa hiyo min aqwali za tabi'in ni maneno haya amiru lmuminini Umar ibn Abdul Aziz. Amesema qawlan, amesema maneno ambayo yatadhammanu ma yati, yanabeba ndani yake haya yafuatayo. Ukitizama maneno ya Umar ibn Abdul Aziz ndani yake pamebebwa haya yafuatayo: alifun wujubu lwuqufi haithu waqafa alqaum, wajibu wa kusimama pale mahala ambapo walisimama watu. Yani bihim, anakusudia kwa hawa watu annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anamkusudia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ashabahu, na masahaba zake, fima kanu alaihi min ad-din, katika yale ambayo walikuwa juu yake katika dini, aqidatan, katika nyanja ya itikadi, wa amalan, na katika nyanja ya amal, upande wa itikadi, masaili ya iman, na upande wa kiamal, ibadat, muamalat, as-suluk ila akhirihi. Liannahum, kwa sababu hakika wao, waqafu an ilmin wa basira, walisimama kutokana na ilmu na utambuzi. Walau kana fima hadatha ba'dahum khaira, walau kana fima hadatha ba'dahum khaira, ni khaira au khairu kwa nini nayo khairu ndio sawasawa. Walau kana fima hadatha ba'dahum khairu, na lau yangelikuwa yale ambayo yamezuka baada yao ni kheri, lakanu bihi ahra, wangelikuwa wao kwa mambo hayo ni wastahiki zaidi. Lakanu bihi, wangelikuwa wao kwa hayo mambo hayo yaliyozuka baada yao ahra, ni wenye kustahiki zaidi, lau yangelikuwa ni kheri. Baun jambo nyingine, innama uhditha ba'dahum falaysa fi illa mukhalafatu hadiyihim, hakika yale ambayo yamezuliwa baada yao, falaysa fihi illa, hakuna ndani yake isipokuwa, mukhalafatu hadiyihim, kukhalifu mwongozo wao, wazuhdu fi sunnatihim, na kuipa nyongo sunna yao. Wa illa, na kama si hivyo, faqad wasafu min ad-din, sawa ndio kule tulisema minhu ay min ad-din, faqad wasafu min ad-din, kwa hakika walisifia katika dini, ma yashfi, kwa kiasi cha kuponesha, watakallamu fihi ay fi ad-din, na wakazungumza katika hiyo dini, bima yakfi, kwa kiasi cha kutosha. Faida ya pili hiyo. Jim, faida ya tatu, inna minan nas, hika miongoni mwa watu, man, kuna yule ambaye, inna minan nas, hika miongoni mwa watu, man, yuko yule ambaye, kasara fi tibaihim, amezembea katika kufuata wao, kawa baridi sana, kawa nyuma, fakana jafian, akawa ni mtu kuterekeza mambo, jafian, mtu anayeterekeza mambo. Wa minan nas, na kuna katika watu, man, yule ambaye, tajawazahum, amewavuka wao, fakana ghalian, akawa ni mchupaji mipaka. Wasiratul mustaqim, na njia iliyonyooka, ma baina alghuluwi wa taksir, ipo baina ya kuvuka mipaka na kufanyaje na kuzembea, iko hapo kati. Kauli ya tatu, min aqwali tabi'i tabi'in, miongoni mwa kauli za waliofuatia tabi'in. Qala al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr al-mutawaffa sana 157 min al-hijra, unaweza kusema 57 baada al-100. Imam Abu Amr al-Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala kafariki mwaka 157. Katika maneno yake anasema, alaika bi athari man salaf, lazimiana na athari za wale waliotangulia. Sheikh anasema rahimahullah Ibn Uthaymeen, ilzam tariqat as-sahaba wat-tabi'in lahum bi ihsan, lazimiana na njia ya masahaba na wale waliowafuatia hao masahaba kwa wema. Liannaha mabniyatun ala al-kitabi was-sunna, kwa sababu hiyo njia hiyo ni yenye kujengwa juu ya kitabu na sunna. Njia ya masahaba na tabi'in imejengwa juu ya dalili, Sheikh, wala haina shaka. Wa in rafadhaka an-nasu, nyie mna nini huko? Wa in rafadhaka an-nasu, nendo lifuata chapa yenu, abaduk wajtanabuk, ni sawa. Wa in rafadhaka an-nasu ay abaduk, wakikuweka mbali wewe, hata kama wakikuweka mbali, wajtanabuk na wakakutenga wewe, abaduk ay rafadhaka an-nas abaduk, wakakuweka mbali wewe, wajtanabuk na wakajitenga na wewe, usijali. Wa iyyaka wa araa ar-rijal, maana maneno ya ihdhar araa ar-rijal, zitahadhari rai za watu, wa hiya ma qila bimujarradi ar-ra'yi, araa ar-rijal ni zile ambazo zimesemwa kwa mujarradi wa rai, maneno tu, min ghairi istinadin ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam, basi na kuyegemeza hayo maneno hayo kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wa sallam. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, wa in zakhrafu ay jammalu al-lafza wa hassanuhu, wakalipamba lafudhi la maneno yao na wakalifanya zuri, jammalu al-lafza wakalipamba lafudhi, wahassanu na wakalifanya zuri, fa inna albatila la yaudu haqqa bizakhrafatihi wa tahsinihi, kwani hakika batil hairudi kwa haki kwa sababu ya kuipamba na kuiremba, itabakia ni batili vile vile hata ukitia naksh. Haya ndiyo maneno mazuri ya Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Tumekengeuka leo kidogo, tumevuta, tuishie hapo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi al-kirami ajma'in, wa jazakumullahu khaira.